Kungoja wewe, siri ya jepeke yangu, ewe Bwana, nina haja na we Yesu Bwana, Mungu wa masikini ni wewe Bwana, Baba wa yatima ni wewe Bwana, Omoli wa mu ni wewe Bwana. Usiniache ewe Bwana, nina haja nawe ewe Bwana, tosha moyo wangu ni wewe Bwana, saidizi wangu ni wewe Bwana, omoli wangu ni wewe. Sikia habari zako Bwana, simama unitetee ewe Bwana, kusudi lako lisimame ewe Mungu, wenye kiburi waibike ewe Bwana, niponye na hofu yangu Yesu Bwana, niwe ngome yangu ewe Bwana, msaada wa karibu kwangu Bwana, niwe nguvu yangu Yesu Bwana, omoli wangu ni wewe Bwana. Usiniache ewe Bwana, nina haja na we ewe nitakuita Bwana, katika mateso yangu nitakuita Bwana, nijapopita kwenye moto niokoe Bwana, misiba ikinisonga niokoe Bwana, njoo kwangu ewe Bwana.